وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله تمام عاشقان رسول تمام عاشقان ماہ میلاد کو مبارک ہو کہ بارہویں کی مبارک شب ہمارے درمیان آ گئی ہے تھا جس کا انتظار وہ تاریخ تشریف لا چکی ہے کیوں کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا یہ امیر السنت دامت برکات العالیہ کا ایک شعر ہے پہلا شعر جو ہے اس کا پہلا مصرع جو ہے اس میں سوالیہ انداز ہے کیوں کیوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں جو ہے مدنی منع بھی ہیں مدنی منیا بھی ہیں اور بزرگ اسلامی بھائی بھی ہیں اور نوجوان اسلامی بھائی بھی ہیں وہ کہتے ہیں نا بڑھاپا ہو جوانی ہو یا ہو بچپن کے دن دیکھو نبی پاک کی سنت سجاتا کر دیا دیکھو تو یہ تمام عاشقان میلاد یہاں پر موجود ہیں اور کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا اس کا جواب کتنا پیارا ہے امیر السنت اگلے مصرے میں لکھتے ہیں آیا اسی دن احمد مختار آ گیا سرکار کی آمد آقا کی آمد اور ہمیں تو بارہویں کے مہینے سے پیار ہے بارہویں کے دن سے پیار ہے اور ہمیں تو 25 سفر المظفر کے مہینے سے پیار ہے کیونکہ یہ بارہویں شریف کے مہینے سے ملا ہوا ہے یہ جڑا ہوا ہے یہ خوشخبری دیتا ہے کہ اب میں آیا ہوں اور اب جو ہے بارہویں کا چاند نظر آنے والا ہے تو ہمیں اس دن سے بھی پیار ہے اور ہم تو 25 سفر المظفر کو جیسے کہ ہمارے امیر علیہ السنت نے ہمیں مدنی ذہن عطا کیا کہ تمام عاشقان رسول 25 سفر المظفر کو ہی اپنے گھروں کو سجا لیں اپنے گاڑیوں کو سجا لیں اور آج جو ہے وہ بارہویں شریف جو ہے تشریف لا گئی ہے تشریف لے کر آ گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات کا خوب خوب ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان شاء اللہ عزوجل جیسے کہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ سردار آباد فیصل آباد سے آپ براہ راست جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی ٹرانسمیشن دیکھ رہے تھے وہاں پر بھی مدنی منع تھے اسلامی بھائی تھے جشن ولادت کی دھومے مچا رہے تھے یہاں پر بھی سلسلہ ہوگا اذان عشاء تک ہم یہ سلسلہ دیکھنے کی کوشش کریں گے اور مدنی منع ہمارے ساتھ ہیں مدنی منیا ہمارے ساتھ ہیں تو بس سب مل کر جو ہے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت منائیے اور آج کا دن مغرب کے بعد جو 12 ربیع الاول کی آمد ہو چکی ہے اب وہ وقت آئے گا اس وقت کا انتظار ہے صبح صادق کہ جب آج سے 1400 سال پہلے جب بعض ستارے آسمان پہ ٹمٹما رہے تھے روشنی تھی ہر طرف اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے ایک ایسا نور چمکا جس نے تمام عالمین کو جگمگ جگمگ جگمگ جگمگ کر دیا سسس کی انسانیت کی آنکھ جن کی جانب لگی ہوئی تھی وہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیر شریف کے دن صبح صادق کے وقت اس جہان میں تشریف لے آئے نہ کیوں آج جھومے کہ سرکار آئے خدا کی خدائی کے مختار آئے نہ کیوں بارہویں پہ ہمیں پیار آئے کہ آئے اسی روز سرکار آئے مسلمانوں صبح بہارا مبارک وہ برسات انوار سرکار آئے جھومے اتار ہر سو شاہ کے میلاد کی جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ آج مدنی منا ہو یا مدنی منی ہو یا بزرگ اسلامی ہو یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے جھنڈے لگا رہے گھر کو سجا نارا لگا رہے ہیں نارا لگا رہے ہیں صدقے جاؤ ہار جاؤ محمد آ گئے صدقے جاؤ ہار جاؤ محمد آ گئے نور والا آمنا بی بی کے گھر میں آیا ہے پر بایا گیا چارے کو پر بایا گیا خوشیاں بنا رنا جھنڈے لگا لگا گھر کو سجا لگا نارا لگا رہے گئے نارا لگا رہے گئے گھر کے جاؤ آری جا محمد آ گئے گھر کے جاؤ آری جا محمد آ گئے اے سرابی او سرابی ہے سرابی نور گئے اے سرابی او سرابی ہے سرابی نور گئے اے سرابی او سرابی ہر طرف کی نور میں آ گیا میں نور والا نور والا آیا ہے نور والا آیا ہے نور والا آیا آ گیا میں نور والا نور والا آیا ہے سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں جھنڈے لگا رہے گھر کو سجا رہے نارا لگا رہے نارا لگا رہے گھر کے جاؤ آری جا محمد آ گئے گھر کے جاؤ آری جا محمد آ گئے نور والے کے رخ روشن بات ہے نور والے کے رخ روشن کی بھی کیا بات ہے نور والے کے رخ روشن بھی کیا بات ہے چہرہ انور کے آگے چاند بھی شرمایا ہے چاند بھی شرمایا چاند بھی شرمایا ہے چاند بھی شرمایا ہے چاند بھی شرمایا سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں گھر کو سجا رہے ہیں جھنڈے لگا رہے ہیں نارا لگا رہے ہیں نارا لگا رہے ہیں مسجد کے جاؤ آری جا محمد آ گئے مسجد کے جاؤ آری جا محمد آ گئے سن نشتا تو دبا سکتا نہیں اتار کو سن نشتا تو دبا سکتا نہیں اتار کو سن نشتا تو دبا سکتا سرکار کے جگانے خوشیاں منا رہے جھنڈے لگا رہے گھر کو سجا رہے نارا لگا رہے نارا لگا رہے گھر کے جاؤ آر جاؤ محمد آ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ عزوجل. تو مدنی منع بھی ہیں مدنی منیا بھی ہیں بزرگ اسلامی بھائی بھی ہیں دار المدینہ اورنگی ٹاؤن کے مدنی منع اور مدنی منیا ہمارے ساتھ آج سلسلے میں شامل ہیں انشاءاللہ ان کے بھی مدنی پھول شامل کریں گے بزرگوں کے بھی مدنی پھول شامل کریں گے اور ہمارے مہروز بھائی ہیں آج سلسلے میں کیسے ہیں مہروز بھائی بہت بہت مبارک ہو آپ کو آپ کو بھی مبارک ہو تمام عالم اسلام کو مبارک ہو عاشقانہ اور یہ تو آج جو ہے مبارکباد دینے کا دن ہے ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گلے مل کر کیونکہ عیدوں کی عید ہے نا عید میلاد النبی تو عیدوں کی بھی عید ہے تو عید میں کیا کیا کرتے ہیں ہم مائک دیجئے مدر مجھے کیا کیا کرتے ہیں مدنی منا ہم عید میں کیا کیا کرتے ہیں عید میں جھنڈے لگاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں ایک کام ہو تو اور ہوتا ہے جو مدنی منوں کا پسندیدہ ہے, کیا ہوتا ہے بھائی؟ کیا؟ ادھر آئیے, قریب آئیے, دیکھیں یہ کیا بول رہے ہیں اپنی ٹوٹی پھوٹی آواز میں. ادھر آئیے, قریب آئیے مدنی منے جی. کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ ٹالٹو ڈراتے. کیا؟ ٹالٹو ڈراتے. ٹالٹو, ٹالٹو ڈراتے. اچھا جی, یہ کہہ رہے ہیں گھر کو سجاتے ہیں. دیکھیں بھائی, ہر کوئی اپنی زبان میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منا رہا ہے. اور کیا ہوتا ہے بھائی؟ ایک ہی بار ٹالٹو ڈراتے, لائٹیں بھی لگاتے ہیں. اور کیا ایک چیز ملتی ہے مدنی منوں کو؟ کیا ملتی ہے؟ لائٹ لگاتے ہیں. اچھا جی, یہ کہنا چاہ رہے ہیں ایک اور چیز ہوتی ہے جو ملتی ہے. اپنے گھر کو سجایا آپ نے؟ ارے واہ بھائی واہ, مبارک ہو, آپ نے اپنے گھر کو سجایا. مائک ہے نا آپ کیا ملو؟ اچھا یہ بھی ہوتا ہے, عیدی بھی ملتی ہے نا, عیدی بھی تو ملتی ہے. تو بھائی آج عید کا دن ہے, تو جو والد سرپرس ہمیں دیکھ رہے ہیں, آج تھوڑا ایک عید والا ماحول بنائیے. اپنے گھر میں جو اچھے اچھے کھانے پکائیے, نظر و نیاز کا اچھا اہتمام ہو. اور جو چھوٹے مدنی منے ہیں, مدنی منیا ہیں, ان کو کیا دیں؟ عیدی بھی دیں. جی مہروز بھائی, کیا کہیں گے آپ؟ باپو واقعتاً آج تو وہ شب ہے کہ جس کے بارے میں مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ خدا کے فضل سے امام ہیں ہم پورے کہ اپنی روح میں ساری بارہویں تاریخ. یہ وہ رات ہے, یہ وہ مبارک رات ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ لیلۃ القدر میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور اس رات میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے. لیلۃ القدر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو ملی ہے اور اس رات میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں ملے. سبحان اور اللہ. یقیناً یقیناً کوئی بھی عید عید نہ ہوتی اور کوئی بھی شب شب برات نہیں ہوتی اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے. کیونکہ جو جس کو ملا, جتنا ملا, جب جب ملا, وہ میرے حضور کے صدقے ملا. کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رب عز و جل عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بھائی ہمارے بزرگ بھی ساتھ ہیں, مدنی منڈے بھی ساتھ ہیں, ہم کچھ چلتے ہیں, دیکھتے ہمارے بزرگ نعرہ لگائیں گے. وہ مدنی چلن کے ناظرین آپ لوگ نعرے کا جواب دیں. جی نعرے کون لگا رہا ہے آپ میں سے, جس کی زیادہ تیز آواز ہو؟ عجائب بھائی کون ہے جی, بتائیے کون نعرے لگائیں گے. آئیے چلے, ہمارے بزرگ جو ہیں نعرے لگائیں گے اور جتنے بھی مدنی منع ہیں, مدنی منیاں ہیں, کہاں بٹھانا ہے ان کو؟ یہاں بٹھا دیں. چلیں جی, سب مل کر جو ہے نعرے کا جواب دیں گے. چلیں زور سے نعرے لگائیں گے. سرکار کی آمد مرحبا, مدینے کے تاجدار کی آمد مرحبا, سرکار کی آمد مرحبا, عطار کی آمد مرحبا, آقا عطار کی آمد مرحبا. کہاں کہاں سے تشریف لائیں ذرا کچھ تعارف تو پیش ہو, کہاں سے آئے آپ؟ یو کے سے. ارے یو کے سے آئے ہیں آپ؟ میں یو کے لندن سے آیا ہوں. اچھا آپ لندن سے آئے ہیں. اور میں اولڈم سے. یو کے اولڈم سے. اولڈم سے آئے ہیں آپ؟ آپ کہاں سے تشریف لائیں؟ یو کے بریڈفورڈ سے آئے. اچھا یو کے والے, پاکستان والے بھی ہیں. کہاں گئے پاکستان والے؟ اچھا جی پاکستان والے ہیں. خانپور سے. جی خانپور والے بھی ہیں. باب المدینہ والے ہیں کوئی؟ ہاں شکر, گارڈن سے. شکر گارڈن والے بھی نکل گئے. باب المدینہ والے مظفر گڑھ سے. تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آج جو سمجھ لیں تقریباً ہر زبان کا بولنے والا آج آیا ہوا ہے. کوئی یو کے سے آیا ہوا, کوئی لندن سے آیا ہوا. اگر نہیں آئے ہوئے تو مدنی چینل کے ذریعے جو آپ یہ براہ راست نشریات دیکھیں گے تو یہ کہ سب مناتے ہیں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن جیسی باب المدینہ میں باب المدینہ والے مناتے ہیں اس کی بات کچھ اور ہے. کیوں کہ ہم جو مناتے ہیں جشن ولادت صبح 12 کا استقبال کرتے ہیں, وہ امیر السنت کے ساتھ کرتے ہیں. تو سب منائیں, لیکن آپ بھی چاہتے ہیں, آپ آ تو نہیں سکتے اب اتنی جلدی, لیکن آپ مدنی چینل کے ذریعے جو ہے آپ شامل رہیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے. جی ہمارے باب المدینہ کے اسلامی بھائی ہیں, کیا سنائیں گے آپ؟ یہ مائک ہے آپ کا. صبح بہارا, خاتم المرسلین, رحمت للعالمین, شفیع المذنبین, انیس العربین غربین, سراج الصاقلین, صالقین, محبوب الرب العرش رب العالمین, جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, قرار ہر قلب محزون و غمگین بن کر 12 ربیع النور شریف کو صبح صادق کے وقت جہاں میں تشریف لائے اور آ کر بے سہاروں غم کے ماروں، دکھیاروں، دل فگاروں اور درد کی ٹھوکریں کھانے والے بیچاروں کی شام غریباں کو صبح بہاراں بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہر کوئی جو ہے آج خوشی میں پھولا نہیں سماتا، جیسے امیر السنت ارشاد فرماتے ہیں، آپ ایک نقطے میں لکھتے ہیں کہ پھولے نہیں سماتے ہیں عطار آج تو، پھولے نہیں سماتے ہیں عطار آج تو، دنیا میں آج آ گئے عطار آ گئے۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ اچھا جی، کچھ مدنی منے بھی ہمارے ساتھ ہیں، محتشم کہاں ہیں؟ محتشم آئیے جی، محتشم بھائی یہ ہمارے دار المدینہ کے مدنی منے ہیں، محتشم عطاری، یہ پکڑی جھنڈا جی، ادھر بیٹھیے، ادھر کھڑے ہو جائیں، بلکہ آپ کیا سنائیں گے محتشم؟ پوئم سنائیں گے، سنائیے۔ وی لو محمد، او یس وی ڈو، ہی از آور پرافٹ، ٹو ہیم وی آر ٹو، بلیس دا رسول اللہ، ایٹس یو، بلیس دا رسول اللہ، ایٹس یو، محمد محمد، وی لو یو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا جی، کوئی ہمیں سنائے گا؟ نور والا آیا ہے آج تو، کہیں اپنے شامیر عمران بلال، کہیں شامیر عمران، آئیے شامیر، شامیر صاحب آئیے شامیر۔ ہاں یہ تو ماشاءاللہ بہت اچھا بولنے والا، اور کون ہے؟ شامیر بلال کہیں؟ بلال صاحب ہمارے، بلال مدنی منع، آئیے خصوصی بلایا جائے، کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو جائیے، یہ ہمارے مدنی منع ہیں، اور یہ جو کلام ہے نور والا آیا ہے، یہ سمجھ لیں مدنی منوں کا، مدنی منیوں کا، سب کا پسندیدہ کلام ہے۔ چلیں جی، اب دیکھیں، اب آپ دونوں یہاں پر آ جائیے، یہاں پر آئیے، ان کو بھی اٹھانا پڑتا ہے، لانا پڑتا ہے جی۔ چلیں جی، کیا پڑھیں گے؟ نور آیا ہے، نور یا حبیب اللہ۔ یہ دیکھیں، ان کو بولنا جو ہے نا ٹھیک طرح آتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بولنا ٹھیک طرح آتا نہیں ہے، جس طرح ہم تھوڑے بات کرتے ہیں ہو سکتا آتا ہو۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد آمین۔ کیا نام ہے؟ محمد آمین۔ محمد آمین، محمد آمین، آمین، آمین۔ اتنا مشکل نام رکھ دیا، آ ہی نہیں رہے۔ شامیر، تانی، شاہ، شاہ، شاہ، شامیر۔ اچھا آپ ادھر کیوں دیکھ رہے تھے؟ ادھر آپ ٹی وی میں نظر آ رہے ہیں، چل نعرے لگا دیں، سرکار کی آمد، مرحبا، مرحبا، مرحبا۔ بھائی یہی ہے ہماری دعوت اسلامی، کے جو چھوٹے چھوٹے مدنی انوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منانے والا بنا دیا۔ جلوس میں جائیں گے؟ جلوس میں جائیں گے انشاءاللہ شاء، آپ بھی کوئی نعرہ لگائیں گے؟ سرکار کی آمد مرحبا لگائیے۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مرحبا، ماشاءاللہ عزوجل۔ جی اور بھی مدنی منع، حسنین، حسنین بھائی کون ہے؟ آئیے حسنین بھائی جی، حسنین بھائی آپ کیا سنائیں گے؟ ادھر ادھر کھڑے ہو جائیے جی۔ سب سے او لا ہو ہمارا نبی، سب سے با کے آگے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اولا ہوا سیدھے ہاتھ سے مائک دے سبحان اللہ ماشاء اللہ عزوجل. تو آج ہمارے ساتھ جو ہے مدنی منع بزرگ اسلامی بھائی انشاءاللہ ان کے مدنی پھول شامل کریں گے اور کچھ ہمیں کلام شامل کرتے ہیں. مدنی منع خوب تیاری سے آئے ہیں, کلام بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالی, تھوڑا ماحول بنائیں گے انشاءاللہ. ہمارے مدنی منع تیاری کر کے آئے, مولود کی گھڑی ہے, صبح بہارا میں ہو سکتا ہے کہ کافی مدنی منع سو جائیں کیونکہ رات تو کافی ہو چکی ہوگی, لیکن ہو سکتا ہے مدنی منع جو ہے وہ جاگ بھی رہے ہوں. کل مدنی چینل کے ناظرین کو یہ عرض کرتا چلوں ایک دفعہ دوبارہ کہ الحمدللہ گرینڈ ٹرانسمیشن ہے ہماری یہ بارہویں شب کے حوالے سے جو آج شروع ہوئی ہے لائیو, اور یہ پرسوں اگلی رات تک, یعنی آج رات نہیں بلکہ اگلی رات تک لائیو رہے گا. کم و بیش 41 گھنٹے کی یہ لائیو نشریات جس میں ابھی انشاءاللہ عزوجل عشاء کے بعد سے جو ہے اجتماع ذکر و نعت بسلسلہ جشن ولادت شروع ہوگا, اور اس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ بھی ہوگا, انشاءاللہ عزوجل نعت خوانی بھی ہوگی, صبح وہارا بھی ہوگی, اور پھر صبح پھر لائیو سلسلہ ہوگا جس کو ہمارے سلمان مدنی کریں گے, پھر 2 بجے سے 4 بجے 4:30 بجے تک بھی سلسلہ ہوگا. کون کرے گا وہ؟ انشاءاللہ میں ہوں گا اس کے اندر, اور پھر انشاءاللہ عزوجل اثر سے لے کر مغرب تک جو ہے مناجات افطار ہوگی, جشن ولادت کی دھومیں ہوں گی, دعا افطار ہوگی, اور پھر جو ہے رات میں انشاءاللہ عشاء کے بعد مدنی مذاکرہ ہوگا. تو مدنی چینل سے کہیں جائیے گا نہیں, انشاءاللہ بڑی برکتیں ملیں گی, بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا, اور جشن ولادت کا بھرپور پروگرام. آج تو آپ بھی خوش ہیں, جوش میں ہیں, کیوں؟ جشن ولادت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, تو ہر کوئی جوش میں ہے, خوش ہے. تو آپ چراغا بھی دیکھیے انشاءاللہ عزوجل. مجھے امید ہے کہ آپ مدنی چینل دیکھیے, صرف مدنی چینل کے ساتھ وابستہ رہیے. آپ اپنے گھر میں بھی جھنڈے رکھیں, یہ مدنی جھنڈے, مدنی جھنڈے بھی اپنے گھر میں رکھیں. جیسے یہاں پہ نعرہ لگے نعت لگے تو آپ اب بھی اپنے گھر میں مدنی منوں کے ساتھ جو ہے جھنڈے وغیرہ لہراتے رہیں اور اپنے گھروں کو سجا لیں. اگر ابھی تک میرے عاشقان رسول, میرے عاشقان رسول پیارے پیارے میٹھے میٹھے ہو, اگر آپ نے ابھی تک اپنے گھر کو نہیں سجایا تو یہ رات گزر جائے گی. اس رات کے گزرنے سے پہلے پہلے اپنے گھر میں مدنی پرچم لگا لیں, لائٹنگ مختصر سی کر لیں, لیکن کچھ بھی کریں آپ چراغا کریں آج کی رات, تو کوئی بھی جو ہے محروم نہ رہے. جی محروم بھائی, اس سے تو فیضان مدینہ میں الحمدللہ یہ مدنی پرچم بھی مل رہے ہیں, لائٹیں بھی مل رہی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ابھی تو ایسا ہے کہ جگہ جگہ جگہ ب جگہ یعنی بازاروں میں محلوں میں دکانوں پر قریب ترین مل جائے گا آپ. تو یہ جو جھالریں پیچھے لگی ہوئی ہیں, ایک چھوٹی سی جھالر ہی لے لیجئے, یہ اپنے گھر پہ لگا دیجئے, کوئی 2, 4, 6 جھنڈے لے کر 12 ہو جائیں تو کیا بات ہے, کچھ تو ہو, لگ جائے کہ پتہ چل جائے کہ بھائی یہ گھر والے جو ہیں لائٹ میلاد میں لائٹ لگائیں گے تو وہ رات میں نشاندہی کرے گی کہ عاشقان میلاد کا گھر ہے, اور مدنی پرچم لگائیں گے تو یہ دن میں بھی نظر آئے گا رات میں بھی نظر آئے گا. اچھی نیت ہو جائے, اچھی بات اگر یہ نیت ہو جائے کہ لائٹ دور سے نظر آئے گی, سینکڑوں افراد دیکھیں گے اور مسلمانوں کے دل خوش ہوں گے کہ بھائی یہ جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منا رہے ہیں, تو 60 سال کی نفلی عبادت کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ, تو آج کی رات جو ہے ثواب کمانے کی رات ہے, خوب خوب آج کی رات برکت حاصل کیجیے, کیوں کہ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. پڑھیے بھائی, یہ شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, یہ شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے, آقا مرحبا آقا کی مرحبا کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے, کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے, شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے آمد آمد ہے آمد آمد ہے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا ماشاءاللہ عزوجل تو ہر جگہ جو ہے وہ عید کا سما بنا ہوا ہے، عید کا سما نظر آ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان رونقوں کو مزید بڑھائے اور جشن ولادت کا صدقہ عطا فرمائے۔ جب وہ وقت آئے گا صبح صادق کا کہ وہ لمحہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں ولادت ہوئی، تو نا جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، آقا کریم ہے خزانے لٹانے آئے ہیں، تو آپ اپنے ہاتھ تو پھیلائیں، اپنے دامن کو تو پھیلائیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عطا ہو ہی جائے گا۔ تو وہ تو اس کو بھی دے رہے ہیں جو نہیں مانگ رہا، ٹھیک ہے نا، سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ان کی عطائیں مل رہی ہیں۔ تو جب صبح صادق آئے تو اشک بار آنکھوں سے مدنی پرچم اٹھائے، صبح صادق کا استقبال کیجئے، اور اس وقت جو مانگیں گے انشاءاللہ عزوجل وہ پائیں گے۔ جس کو غم مدینہ چاہیے غم مدینہ مانگ لے۔ اب جس کی جو بھی نعمت ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے حاضری مدینہ مل جائے، مجھے حج بیت اللہ کی سعادت مل جائے، جو بے اولاد ہے، جس کی اولاد نافرمان ہے، جس کے پاس جو بھی جس کے دل میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ عزوجل صبح صادق کے صدقے میں وہ تمام نعمتیں عطا فرمائے گا انشاءاللہ عزوجل۔ ہاتھ ہوتے ہیں وہ اجابت دعا کے لیے بہت مقرب ہوتے ہیں، وہاں پہ دعا کرنا مقبول ہوتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں اگر آپ کو کسی ایک جگہ سے ایک دفعہ نفع حاصل ہو جائے تو آپ دوسری دفعہ بھی یہی امید کرتے ہیں کہ یہاں سے نفع حاصل ہوگا۔ تو جس لمحے رب کائنات نے دنیا میں ہمیں سب سے بڑی سبحان سب اللہ سے بڑی نعمت عطا فرمائی تو وہ وقت کیسا بابرکت ہوگا، وہ کیسا مقبول وقت ہوگا کہ اس وقت حاجات طلب کیجئے، اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کیجئے، فضل کا سوال کیجئے، برکت کا سوال کیجئے، دنیا کا سوال کیجئے، دین کا سوال کیجئے، انشاءاللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے و طفیل ضرور ملے گا انشاءاللہ عزوجل۔ یہ کہ ہر زبان میں اللہ تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب انشاءاللہ عزوجل ہمارے ایک مدنی منع آپ کو عربی زبان میں کچھ مدنی پھول دیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مائک لگا ہوا آپ کے، چلیں اس کو نیچے رکھیں، اس کو تکیے کے اوپر شروع کیجیے۔ احبتی مشاہدی قنات مدنی، لولا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لما كان عيد ولا ليل ولا نهار بل خلقت السماوات والأرض بوسيلة الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وما أرسل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلا رحمة للعالمين والفرح برحمة الله تعالى مطلوب بالقرآن في قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فإن الله تعالى أمرنا أن نفرح بالرحمة والنبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم أعظم رحمة قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين جاء في الحديث عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل عليه صلوا على الحبيب على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ عز و جل, ہمارے مدنی منع نے عربی میں آپ کو جو ہے مدنی پھول دیے بیان سنایا. کوئی ہے بزرگوں میں یو کے سے تو آئے ہوئے, کچھ انگلش میں مدنی پھول ہو جائے, کون بتائے گا؟ مائک دیجیے. ہاں جی, نعت پڑھیں گے. چلیں, انگلش میں کون تاثرات دے گا؟ چلیں جی, آپ پہلے نعت سنا دیں. اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے منا حضور آ گئے ہیں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے نور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سنا دو حضور آ گئے ہیں. نعرہ لگائیے ذرا جوش میں, آپ لگائیے جو نعت پڑھیے. نعرہ لگا سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, حضور کی آمد, مکی کی آمد, مرحبا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ عز و جل. تو اب سلسلے کا وقت بھی اختتام ہو رہا ہے. اور اچھا جی, اسلامی بھائی ہیں ہمارے, یہ کچھ مدنی پھول دیں گے. چلے, مائک ہے گا ان کے پاس. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائک قریب کر دیتا ہوں. جی, آپ کو نمبر. آئی ایم فرام یو کے, مائی نیم از محمد یعقوب. آر جسٹ ریکویسٹ ٹو ایوری باڈی everybody have to come down to fazane medina make the malal down here with baba jani. We come from uk and you can see everybody on the madri channel, and the madri channel is, you can see all around in the world, one of best madri channel is islamic channel. Jazakallah khaira. Chale ji, ab hum apne silsilon ko bhi ikhtitam karte hain aur hamare madri munne kuch padhenge isi ke sath jo hum apne silsile ko bhi ikhtitam padhenge. Chale ji, khade hoke subah bahara to hai nahi madri munno, یہ ہو سکتا ہے اس وقت سو نہیں رہا ہوں, مولود کی گھڑی ہے. چلو آمنا کے گھر پر شروع کیجئے. مولود کی گھڑی ہے چلو آمنا کے گھر پر, جو چاہیے کچھ نگی اور رب کی قسم چاہیے گر وہ فرمائے اتار مانگو بھلا تمہیں کہوں گا مدینے کا غم چاہیے جو مانگنا ہے مانگو شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے عاشقان نبی کے دل کی صدا سبز گنبد کے سارے میں گھر چاہیے جو مانگنا ہے مانگو مجھے مجھے سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں جو مانگنا ہے مانگو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس طرح ہمارا یہ سلسلہ جو اختتام ہوا, اب سے کچھ دیر کے بعد آپ دیکھ سکیں گے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں. اللہ عزوجل ہمارے اس مدنی چینل کو اور ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارے میں قبول و منظور فرمائے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ولادت ہمیں خوب دھوم دھام سے مچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کی آمد, آقا کی آمد, منٹھار کی آمد, آقا اتار کی آمد. مرحبا مرحبا مرحبا.